Променява времената. Четвърта неделна беседа от учителя, държана на 24 февруари 1929 година, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. И той променява времената и порите, сваля царе и поставя царе, дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Данаил, 2 глава, 21 стих. И той променява времената и порите. Това са думи на пророка, следователно Божии думи. Божиите думи никога не губят своята ценност. Те са от дълговековните, значи те никога не умират. И той променява времената. В света съществува една причина, която променя нещата. В случая думата променя няма такъв смисъл, какъвто обикновените хора и дават. Често хората казват, условията на живота ще се променят. Те разбират тази промяна в добър или в лош смисъл. Обаче, когато се казва, че той променява времената и порите, пророкът разбира промяна само в добър смисъл. Тоест, лошите времена трябва да се променят в добри. И вековете, и епохите трябва да се променят в добри. И в човешкото развитие е имало тъмни епохи, тъмни времена. На това основание, човешката душа очаква онова бъдеще, което дава израз на целокупния живот. Тя очаква онова бъдеще, което дава израз на човешкия дух, на човешкия ум, на човешкото сърце. Ако заместим думата израз с думата излез, това означава, като заминеш някъде, да ти дадат излъз, да излезеш някъде на свобода, отдето ще виждаш нещата тъй, както са в действителност. Този подтик към свобода съществува в цялото органическо и неорганическо царство, т.е. в цялата природа. Във всички тела, независимо това, дали са разумни или не, съществува стремеж да намерят нещо, което мъчно се намира, или по-право, което ниде не се намира. Този стремеж може да се уподоби на водата. Когато излезе от своя източник, водата тръгва по известен наклон. Учените могат да обяснят движението на водата, но същественият въпрос не седи в причината на това движение, във въпроса – разумно ли е това движение или не? Има ли смисъл това движение или не? Когато нещата се отричат и приемат, това показва, че в тях има разумност. Само разумните неща се отричат и приемат. Тъй, щото когато някой казва, че в природата не съществува никаква разумност, това подразбира, че нещата нито се отричат, нито се приемат. Това значи още да престанем да говорим, да престанем да мислим, да престанем да се интересуваме за миналото, за настоящето и за бъдещето и така нататък. При това, забелязано е, че тези хора именно, които отричат разумността в природата, които казват, че светът е създаден случайно, те искат да си обяснят този случайен свят. Какво виждаме днес? Явяват се ред учени, които се занимават с въпроса за създаването на Земята. Те казват, че материята е в постоянно движение, че Слънцето, Земята и всички планети също така са в движение. Не само това, но тия учени разглеждат въпроса за посоките, в които Слънцето, например, се движи. Те казват, че Слънцето се движи в две посоки – около себе си и около друг някакъв център. Те говорят и за пръстените около Слънцето, от които се образували и останалите планети. И така нататък. Както знаете, много научни теории съществуват за създаването на Земята, за Слънцето. Но въпреки това, нито един от съвременните учени не е присъствувал при създаването на Вселената. Учените са намерили всичко наготово, създадено вече. А на тях е останало само да правят свои предположения, свои допущения и след редица такива предположения по-близо или по-далеч от истината, да казват, че това са научни теории. Питам, как ще си обясните причината, задето някой е млад, здрав момък и е мързелив, груб, невнимателен към родителите си, към ближните си? Как ще си обясните после промяната, която един ден става с него? Срещате същия този момък спретнат, работлив, ходи на нивата, помага на родителите си, учи, занимава се, обича родителите си, ближните си. И в първи и във втория случай можете да правите свои заключения, свои предположения. Това са философски догадки само, но не и самата истина. Има една причина за това, но не я знаете. Можете да кажете, че тази причина се крие в някаква придобивка. Или че някоя мума е запалила чергата на този момък, това са предположения само. Аз не зная как мума може да пали чергата на момъка. Ако насочите слънчевите лъчи точно срещу фокуса на една леща, на това място ще се образува толкова топлина, че всяко тяло, поставено на този фокус, може силно да се нагорещи и да се запали. На земята ли се е образувал този фокус? Не. Той се е образувал на слънцето някъде, но в дадения случай се проявява на земята, понеже има за това благоприятни условия. Учените казват, че лещата пречупвала светлината. Ние казваме пък, че светлината никога не се пречупва. Това, което може да се пречупва, не е светлина. За да обяснят някои явления в природата, учените казват, че светлината се пречупва, но това са техни схващания. В човешкия ум става някакво пречупване, но за пречупване на светлината, например, може да се даде съвсем друго обяснение от това на учените. Всички явления в природата имат свое разумно обяснение. Как се е събрал този фокус в лещата, как се събират слънчевите лъчи в него, това сега не е важно за вас. За вас са важни лещите, които природата ви е дала и с които от хиляди години насам вие събирате и пръскате светлината. Тези лещи са вашите очи, които учените днес са представили външно в разни видове стъкла и чрез тях искат да обяснят как става това събиране и пръскане на светлината, а също така как става пречупването на светлинните лъчи в фокусите. Съвременните хора се нуждаят от положителна наука, която да обясни правилно явленията в разумната природа. Тя ще избави хората от вътрешните им заблуждения. Заблуждение има и в умствения, и в сърдечния живот на хората. Заблуждение има и в постъпките им. Вземете, например, въпроса, който се третира от учените, коя философия е най-права. Ако четете философията на Йохан Ремке, ще видите, че той отрича всички философии от 25 века насам. Той казва, че те нямат никаква философия и че философията им не е нищо друго, освен философски жаргон. Той се стреми да даде нова насока на философията, да я направи основна, независима наука. Той казва... Философията, като основна наука, която не признава никакви скрижали, не благоговее пред никакви авторитети. На това основание и аз казвам. Ако религиозният служи на Бога от страх, той не е философ. В него няма никаква философия, никаква религия. Какъв Бог е този, на когото ти ще служиш от страх? Един пътник минавал през гъста гора и срещнал на пътя си една голяма мечка. Той се оплашал от мечката и хукнал да бяга, в страха той изгубил шапката си и не могъл да я намери. Като вървял по-нататък, между шубраците някъде видял заек. Щом доближил до него, заекът хукнал да бяга, изплашил се от човека. Тогава пътника се замислил и казал, значи и от мене има по-страхливи същества. Питам, мечката, която се оплаши от човека, големия юнак, по-разумна ли е от него? Не е по-разумна. Заекът, който се оплаши от човека, по-разумен ли е от него? И той не е по-разумен. И в двата случая човекът е по-разумен. Защо се плаши тогава? Вие трябва да си отговорите на въпроса, как и кога е произлязъл страха. Първоначално страхът не е съществувал в битието. Страхът не е нещо кардинално, което да е съществувало в човека още при създаването му. Той отпосле се е явил вследствие на отклонението, което станало със самия човек. И действително, когато клони да изгуби равновесието си, да падне, човек всякога се страхува. Това показва, че страхът носи своето начало от далечно минало някъде, когато човек се е отклонил от правия път. Значи страхът води началото си от грехопадението на първите човеци. Съвременните хора се нуждаят от здрава положителна основа в живота си, затова всеки трябва да знае каква е неговата основа, какво е неговото верою, каква е философията на неговия живот. Как живеят съвременните хора? Те живеят като гъби. Растат, ядат, пият, обличат се, докато един ден заминат за другия свят. Близките им започват да плачат, да скърбят, че еди кой си заминал за другия свят. Когато хората се раждат, приемат ги с радост, когато заминават, изпращат ги с плач. Когато детето се роди, майката не знае отде е дошло. Когато замине за другия свят, майката казва: Бог да го прости, замина за някъде. И в този случай тя не знае де отива детето. Значи, хората не знаят нито де са дошли, нито де ще отидат. Има едно общо верою, че човек излиза от Бога и се връща при него. Това е механическо обяснение на въпроса, което не успокоява човека. Хората търсят Бога отвън, вследствие на което се намират в голямо противоречие. Преди всичко човек трябва да търси Бога като вътрешна сила в себе си, която му дава мощ, която осмисля живота ми. Ако по този начин се стреми към Бога, той ще се освободи от всички ограничения в живота. Като наблюдавате небесните тела с телескоп, по големината им вие познавате кои от тях са по-отдалечени и кои са по-близо до вас. Следователно, всяко тяло, към което вие се приближавате, става по-голям. Това, от което се отдалечавате, става по-малко. Всъщност, тялото нито по-голямо, нито по-малко става, но привидно изглежда по-малко или по-голямо. Когато младият се възхищава от една идея, а в старините си намира, че тази идея е празна работа, това показва, че той е станал материалист. В този случай старият човек се е отдалечил от реалността на нещата. Идеята, която по-рано го е възхищавала, сега е станала толкова малка за него, че той почти не я вижда и намира, че е празна работа. И наистина, докато са млади, хората са идеалисти, интересуват се от всичко, приятно им е да живеят, на всичко се радват. Когато остареят, престават да се интересуват. Такава е философията на Настрадин Ходжа, който казва: «Докато жена ми и аз сме живи, целият свят ме интересува. Щом жена ми умре, половината свят се свършва за мене. Щом и аз умра, целият свят се свършва». Казвам, в реалността съществува само един Бог, който не е познат на хората. В Бога няма желание хората да го познават. Ако той би имал желание да бъде познат от хората, това значи да има някакви слабости. Това би значило, че на Бога липсва нещо. Майката иска да роди дете, за да се осмисли живота й. Значи липсва нещо на майката, затова тя иска дете. Питам, ще дойде ли ден, когато майката няма да иска деца? За сега това е неразрешен въпрос, който за дълго време още ще остане в това положение. Затова ние казваме, в света съществува само един Бог и всички богове са излезли от него. В света съществува само една майка и всички майки са излезли от нея. В света съществува един учител и всички учители са излезли от него. В света съществува само един ученик и всички ученици са излезли от него. В света има само един приятел и всички приятели са излезли от него. В света има само една душа и всички души са излезли от нея. В света има само един дух и всички духове са излезли от него. Следователно, ако искате да разберете реалността, вие трябва да се стремите към първичната реалност. Ако искате да разберете, имате ли душа и дух, вие трябва да се свържете с първата душа, с първия дух, от когото сте излезли. При това положение никой няма право да пита как може да намери реалността на нещата. Който искрено търси тази реалност, той никога не пита как и къде може да я намери. Трябва ли човек да пита хората как да яде? Той знае това изкуство от хиляди години насам. И затова, като се намери пред ядене, сяда и започва да се храни. И малкото пиленце, едва излюпено, знае вече как да кълве. И малкото дете, едва що родено, знае как да бозае, обаче поради своето отклонение от правия път хората са изопачили божественият ред и порядък на нещата, вследствие на което са си създали нещастия и страдания. Животът на съвременните хора е пълен с отрицателни неща – злоба, завист, омраза, болести и така нататък. След всичко това идат учените и философите, които искат да обяснят на хората причините за социалното зло в света. Казвам, човек сам за себе си е причина за социалното зло в света. Ако хората мислят, че обществото като цяло в един ден може да се изправи, а с това да се изправи и целия свят, за такова мнение турците казват и да видиш и да чуеш, не вярвай. Това значи да отречем разумността, да отречем целокупното в живота и да приемем, че Бог един ден само ще оправи света за един ден. И това е възможно, но то е лесният път. Това подразбира вече, че хората са станали по-добри. Днес лесно могат да се премахнат противоречията от живота. Как? Чрез малки усилия. Значи, ако противоречията и до днес не са премахнати, това показва, че хората не правят усилия. И наистина, някой заболява от хрема, просто обикновена болест, която е добро средство за пречистване, но като не прави малки усилия да се освободят от нея, хората сами си създават осложнения. И ще видите, че от тази проста болест заминават десетки хора. Също така и инфлуенцията е болест, на която не се обръща внимание, но и тя може да се осложни. Хората лекуват хремата по различни начини. Едни си превързват носа с кърпи, натопени в гореща вода, други правят промивки с топла вода, трети лекуват с различни церове. Всъщност, причината за хремата е слабото дишане. Който заболява от хрема, той трябва да знае, че в дишането му има някакво отклонение. Дишането не е ритмично, вследствие на което не се приема достатъчно количество въздух. Щом дишането се подобри, и хремата ще изчезне. С хремата природата предупреждава човека, че трябва да работи. Ако не вземе във внимание това предупреждение, тя му изпраща треската. При треската няма кихане, както при хремата, но тя се придружава с тръпки, с огън и с студ. Човек рита, роптае срещу треската, но тя му казва, с ритане работа не става, ти трябва да работиш. Треската мяза на онези разбойници, които обират парите на човека, с което искат да му кажат, ако искаше да не те обират разбойници, трябваше да дадеш тия пари на бедни, на сиромаси хора, а не да ги държиш за черни дни. В това отношение турците бяха големи майстори. Когато отиваха при някой български чорбажия да го оберат, те направо му казваха да даде парите си. Ако той отказваше да ги даде, те започваха да се разговарят помежду си, давайте веригата тук. Един от тях наклаждаше огън, другият туреше веригата в огъня и я държеше там, докато се зачерви. След това взимаха на горещената верига и се приготвиха да я турят на врата на чорбаджията. Като виждаше това осветление, той веднага казваше: «Чакайте, ще ви дам парите». Ще, не ще, чорбаджията изваждаше парите си и ги даваше на турците. Като си отидат, чорбаджията си казваше: «Слава Богу, че с малко се освободих от тия турци. Иначе животът ми щеше да отиде». Същото прави и треската. Като дойде при някой човек, тя му казва: «Скоро давай каквото имаш». Питам: «Защо ви е такова богатство, което носи ред нещастие след себе си?» Когато хората се питат, трябва ли човек да бъде богат или не, казвам: ако вашето богатство внася раздори в целия дом, по-добре да си отиде. Ако вашето богатство развали отношенията между мъже и жени, между синове и дъщери, между господари и слуги, по-добре да си отиде. Обаче, ако вашето богатство е в състояние да подобри отношенията между любовта и добродетелта, по-добре да остане. Тъй, щото който иска да бъде богат, той трябва да се запита, дали богатството, към което се стреми, ще послужи за подобрение на живота му. Следователно, човек трябва да се стреми към ония външни облаги, които са в сила да произведат в него велик вътрешен морален преврат. Под думата морал аз разбирам най-ниското положение, до което човек е стигнал. Само физическият човек може да има морал. След морала иде животът, да живееш е нещо по-високо, отколкото да имаш морал. И животът има свой външен израз. Този израз е човешката мисъл. Значи, отляво животът си служи с морала, а отдясно с човешката мисъл. При тази алтернатива, същината на живота се изразява в опериране от една страна с морала, а от друга с човешката мисъл. Който не разбира отношенията на морала към живота, той иска да докаже, че моралът е единственото важно нещо в живота и затова човек трябва да бъде морален. Не. Моралът е само лявата страна на човека. Кога човек става морален? Когато го оберат. Тогава той започва да пита: има ли морал в света или няма? Обаче, ако той обере някого, тогава не пита има ли морал в живота или няма. Когато разумният човек прилага морала, той го прилага еднакво към всички. Следователно, когато съвременните хора страдат, те трябва да си обяснят причините на тези страдания, за да ги премахнат. Обаче и до днес хората говорят за любовта на Христа към човечеството, за това той как се пожертвувал за тях, че пак ще дойде на земята да ги повдигне и чакат това време. Това са залагалки на мързеливите хора. Мързеливия син седи вкъщи без работа, губи времето си, а баща му го успокоява, че макар днес да са сиромаси, но утре дядо му ще умре и ще остави голямо наследство. Синът слуша баща си, чака дядото да умре, но дядото не умира, дядото е от дълговековните. Той ще живее 120 години, ще зарови и сина си, и внука си. Казвам: на този син не чакай дядо ти да умре, но започни да работиш, сам да печелиш пари. И ако дядо ти остави нещо след смъртта си, благодари. А ако нищо не ти даде, пак бъди благодарен. Питам, какво наследство са ни оставили в науката нашите деди и прадеди? Истинската наука ни довежда до това положение на съзнанието, при което трябва да се откажем от наследството на нашите деди и прадеди. Те ни оставиха повече дългове, отколкото приходи. Ако дядо ви е оставил 10 000 лева наследство, а 100 000 лева дълг, кажете му той да си плати дълговете, а наследството да остави на когото иска. Питам някого, вярваш ли в науката? Вярвам. Защо? За знанията, които е дала на човечеството. Какво благо е донесла науката за човечеството? Какво благо е донесла религията за човечеството? Не казвам, че науката и религията не са донесли нищо на човечеството, но обръщам внимание на хората върху въпроса, какво всъщност трябва да донесе науката и какво религията. В най-тесен смисъл науката трябва да донесе светлина за човешкия ум, а религията – топлина за човешкото сърце. Някои искат да намерят някакъв контраст между науката и религията. Религията подразбира онова първично състояние на съзнанието, с което човек се проявява на земята. Религията има място само на земята. На небето никаква религия не съществува. Може ли човек без религия? Докато е на земята, той не може да живее без религия, както не може да влезе във водата без кораб или без лодка. Смешно ще бъде обаче, като излезе на брега да влачи след себе си кораба или лодката. Това означава думите, които хората често употребяват. Без наука не може, без религия не може, без къща не може и така нататък, докато е на земята. Човек се нуждае от къща, но щом се качи във въздуха, никаква къща не му трябва. Следователно къщите са потребни, но само за твърдата почва. Корабите са потребни, но само за водата, а аеропланите са потребни, но само за въздуха. Писанието казва, има домове неръкотворни. Значи, същината на човешкия живот не се заключава в онова, което човешката ръка може да направи. Той променява времената и порите. Пророк Даниил се спира върху онази първична причина, която изменя времената и порите. Тя изменя лошите условия на живота. Първичната причина, която обича човека, го освобождава от тия условия. Тази причина е любовта. Когато времената се изменят, когато условията на живота се подобряват, това показва, че великият в света върши това. Как може той да промени времето? Представете си, че вие сте беден, нямате 5 пари в джоба си, не можете да купите дърва или въглища, вън е студено 30-40 градуса под нулата. Пък няма и богати хора, които да се погрижат за вас. Какво трябва да направите? Обърнете се към първата причина. Към този, който ви е изпратил на земята, и се помолете да ви помогне. Той веднага ще промени времето. Как? Слънцето ще започне да грее по-силно, температурата ще се повдигне и няма да забележите как термометъра ще се повдигне до 0 градуса. Първата причина не постъпва като персийския владетел да обесва по един богат за сметка на един сиромах, който умира от глад и студ. Бог е в сила да помогне на едного, без да причини страдание на другиго. Следователно, докато няма светлина, човек не може да намери път и не може да има никакви постижения. Той трябва да има любовта в себе си като път, мъдростта като постижение и истината за реализиране. Чрез нея той може да придобие исканата свобода. Който се усеща слаб, той трябва да търси любовта като път в живота си, мъдростта за постижение на желанията си, а истината като условие за реализиране на нещата. Някои хора учат, свършват гимназия, университет, влизат в живота, дето искат да се прочуят, всички говорят за тях, но яви ли се някой по-даровит, те се заоблачават. Какво трябва да правят при това положение? Актьор, който иска да задоволи само публиката, той не е истински актьор. Учител, който иска да задоволи само своите ученици, не е истински учител. Задачата на учителя не седи само в това да даде знание на учениците си и да ги застави да го обичат, но той трябва да събуди в тях любов първо към единия ученик. Щом обикнат този ученик, те ще обикнат и учителя си. Учениците трябва да обикнат първо идеалния ученик, защото отношенията на този ученик към учителя му са идеални. Докато не намерите идеалния ученик, вие не можете да намерите и идеалният учител. Същото нещо трябва да приложите и към Бога. Вие не можете да обичате хората, ако първо не обичате Бога. Любовта към Бога е първият принцип в живота. Върху любовта се гради целия живот. Тя е същественото нещо в живота, а другите работи идат след нея. Мъдростта, истината и другите добродетели идат след любовта. Защо? Защото първо ние трябва да имаме нещо дадено, или на съвременен език казано, ние трябва да имаме една реалност, към която нито можем да прибавим, нито можем да отнемем нещо. Такава реалност именно е любовта. Човекът на любовта е всякога сит, доволен, той е здрав и богат. Под богатство не разбираме външно богатство, изразено само в пари и къщи. Външното богатство е малък резултат на любовта, но не е пълна проява на любовта. Любовта е магическата сила в света, която Бог казва да бъде виделина. И стана виделина. Той направи това със своята любов. Любовта създаде света, любовта създаде цялата вселена. Когато погледнем към слънцето, към звездите, ние имаме предвид Божията любов. Ето защо първият и най-силен потик на човешката душа е да възприеме любовта във всичката й пълнота, за да се освободи от ограниченията в живота. Казвате, ние вярваме в Бога. Оставете вашето вярване на страна. Ако с вашата вяра вие не можете да добиете безсмъртие, тази вяра е детинска. Ако вашата вяра не може да ви отвори вратата за невидимия свят, и ако не може да ви свържи с всички разумни и напреднали същества, тя е детинска вяра. Ще се запитате, дали има същества по-напреднали и по-разумни от хората. В света съществуват много по-напреднали същества от хората, които наричат гении, светии, ангели, архангели. Ангелите слизат на земята да видят как живеят хората и се усмихват на тяхното богослужение, на тяхното безверие. Защо трябва хората да се съмняват в Бога, щом имат живот в себе си? Разумният живот в човека е проява на Бога. От този живот трябва да се започне. В царството на персийския владетел, за когото споменах по-горе, върлували голям студ и сиромашия, вследствие на което всяка година умирали голямо число от поданиците му. Той ги съветвал да живеят добре, но нито сиромасите, нито богатите изпълнявали неговите съвети. Като гледал страданията на сиромасите, дошла му на ум следната идея. За всеки сиромах умрял от студ и глад, да се обесва по един богат. Царят веднага турил идеята си в приложение и наистина, когато съобщавали, че някой сиромах умрял от студ и глад, в същия ден още обесвали един богат. Като гледали това нещо, богатите започнали да се стряскат и отворили кесиите си. Всеки богат се задължил да се грижи за един сиромах, за да не го остави да умре от глад и студ. С тази мярка на царя, числото на умиращите сиромаси от глад и студ значително намаляло. Какво показва това? Че докато страданията не дойдат близо до човека, той никога не може да влезе в положението на страдащите, на бедните. Само по този начин човек може да стане внимателен и отзивчив към страданията на ближните си. Казвате, защо Бог е създал света така? Защо е внесъл страдания в живота? Това са въпроси и разсъждения, останали от онзи философски жаргон, който е съществувал от преди хиляди години насам. Според този философски жаргон всички хора казват, че животът няма смисъл, че правда не съществува в света, че Бог не гледа еднакво благосклонно към хората, че праведните били по-привилегировани, а грешните пъшкали под тежестта на своята карма и така нататък. Какво нещо е кармата? Едно време кармата не е съществувала. Хората сами създадоха своята карма и ако вървят в правия път, кармата им сама по себе си ще се махне. Битието, в което живеем, има свои привилегии, но има и свои задължения. Човек трябва да съзнава, че е дошъл на земята първо да слугува, а после да благува. За тази цел той трябва да намери опорната точка на своя организъм, на своето сърце и на своя ум. Когато някой казва, че за него Бог е баща, от когото получава всичко, каквото пожелае, той се намира в положението на дете, което познава баща си по това, че каквото пожелае, получава. И наистина, каквото пожелае детето, пари, дрехи, обуща, играчки, книги, всичко получава. И съвременните хора проповядват за Бога, но на техните молитви не се чува ни глас, ни услишание. Защо молитвата не се чува? Защото не се молят на истинския Бог. Когато отстъпиха от Бога, евреите си направиха един идол и му се кланеха. Тогава пророк Илия им каза: «Хайде да направим един опит, да видим кой е истинския Бог и чие верою е право». Какъв беше опитът? Пророк Илия направи един кръг, тури на него дърва, а върху тях жертвата и каза на еврейските пророци на брой 400. Да се помолят на своя Бог да пусне огън от небето да запали жертвеника. Цял ден се молиха тия пророци, пяха, скачаха, удриха се с ножове, но ни глас, ни услишание. Пророк Илия им каза: «Викайте по-силно, може да е заспал вашия Бог или пък може да е занят с нещо. Сега пък аз ще се помоля на моя Бог. Да видим, ще чуе ли молитвата ми». Пророк Илия повдигнал очите си нагоре и започнал да се моли. След няколко минути слязал огън от небето и изгорил жертвата. По-нататък не се казва какво е говорил пророка с 400-те израелски пророци, но се предполага, че те са го предизвикали с нещо и той заповядал да избият всички до един. В дадения случай пророк Илия представя персийския владетел, който издал заповед в царството си, за всеки сиромах, който умира от глад и студ, да се обеси по един богат. Обаче Бог не се изволява в убийството. Пророк Илия, който минаваше за силен, мощен в ревността си към Бога, беше дошъл до убеждението, че тия лъжливи пророци трябва да се избият. Той мислеше, че като ги избие, други няма да се явят. Колкото и да се кастри тръна отгоре, той все ще пуща корени. Значи злото се крие някъде дълбоко в човека, в човешкия егоизъм. Той променява времената и порите, сваля царе и поставя царе. Думата цар взимам в смисъл на силни възгледи, силни мисли и желания, които поробват човека. Те са уния силни наследствени черти в човека. Например, синът може да наследи от пияния си баща слабостта да пие, но ако има будно съзнание, той може да избегне тази наследственост. Как могат да се надвият наследствените черти? Различни начини има, но преди всичко изисква се будно съзнание и воля. Един пияница, който опропастил живота си, изгубил всичкото си богатство от пиянство, отишъл един ден в една от кръчмите, които обикновенно посещавал и видял там хубави череши. Той се обърнал към кръчмаря с молба да му даде една от тия череши, но последният отказал на молбата му. Тъй ли? Ти опропасти здравето ми, взе всичкото ми богатство, а сега не ми даваш една череша. Благодаря ти. Аз разбрах вече смисъла на живота. От този час кръкът ми няма да стъпи в кръчма. От сега нататък ще живея трезв и разумен живот. Питам, какво показва това? Това показва, че царят на пиянството, на неразумността е свален от своя трон. и вместо него е поставен на власт царят на разумността, на трезвенността. Първият живот е неправилен, а вторият правилен. Право ли е, когато хората виждат различие в разните вярвания, а всъщност проповядват любов и вяра в Бога? Можете ли да кажете, че братята и сестрите в един дом имат любов към родителите си, ако се карат помежду си? Когато слугите в един дом се карат, това показва, че те не обичат господарите си. Ако жената постоянно говори лошо за мъжа си и е недоволна от него, че не донесла вкъщи това, онова, тя не го обича. Когато мъжът донася на жената всичко, каквото й е нужно, това още не показва, че той е добър мъж. Като се говори за доброта, тя не се изразява непременно материално. Не. Правилни отношения и разбирания между хората трябва да има. Сродство между душите трябва да съществува. Разумната, любещата жена не трябва да се интересува от това, дали мъжът ще донесе хляб или не. Тя знае, че това е негова работа. Тежко на онзи мъж, когато жена му трябва да учи как да гледа дом, как да се облича, как да се отнася към хората и така нататък. Кой учи птицата как да се облича? Ако съвременните мъже и жени не знаят как да се обличат и жените им трябва да ги учат, те са останали назад в разбиранията си. Когато някой пита дали е в правия път, аз намирам, че той е закъснял. Кой е правия път? Правия път е пътят на любовта. Кое е постижението на правия път? Светлината е постижението на правия път. Кой е резултатът на този път? Истината. Мнозина казват, че светът скоро щял да се свърши. Ние не знаем нищо определено по това, макар че учените твърдят, какво слънцето щяло да изгасне, а с него заедно и живота ще се прекрати, слънцето е свещ, която според нуждите може да се запалва, може и да се загасва. То е все едно, когато вие гасите и палите свеща си по няколко пъти на ден, хората да казват, че свеща ви е изгаснала. Не, свеща не е изгаснала. Но по някакви економически съображения, вие я палите и изгасвате. Преди всичко учените трябва да отговорят на въпроса, за кого грее слънцето. В хамбаря на един богат земеделец се събрали един ден мравите, молците и мишките да разискват върху въпроса, за кого е събрано житото в хамбаря. Най-виден философ от събранието вземал думата, поред изказвали мнението си. Мравешкият философ казал: Господарят на хамбара е събрал житото за нас, защото ние трябва да поддържаме живота си. Философът на молците казал: Житото е складирано за нас, да се храним, за да свършим задачата, която ни е дадена. Най-после философът на мишките казал: Господарят е турил житото в хамбаре за нас, защото сме най-големи от всички присъствуващи. Верни ли са тия твърдения? Тия философски твърдения са до толкова верни, доколкото са верни и тия на хората, че светът е създаден за тях. Така може да мисли човек само тогава, когато неговия живот стане едно с този на първичната причина по мисъл, по чувство и по действие. Така може да мисли човек само тогава, когато животът му стане едно с живота на всички разумни и напреднали същества. Докато съзнанието на човека е още на ниско стъпало, той не може да мисли, че слънцето за него грее или че светът е за него създаден. Защо? Защото докато мисли, че светът е създаден за него, ще дойде господарят на този свят и ще му докаже за кого е създадено слънцето и за кого е създаден светът. Така постъпва и господарят на хамбаря. Влиза в хамбаря и в няколко часа само изгонва молците, мравите и мишките вън, като им доказва неверността на техните твърдения. Той им казва: излезте вън и там разисквайте върху въпроса, за кого е събрано житото в хамбара. Също такъв спор се явил един ден между пчелите и осите, за кого била създадена лозата. Пчелите казвали, че лозата е създадена за тях, защото те събират мед и са полезни. Осите пък поддържали, че лозата е създадена за тях, защото имат силни челюсти и могат да пробиват здравата ципа на грозито и по такъв начин хората могат да го използват. Щом е така, те казали помежду си, хайде да пристъпим към опит да видим кой има право. Осите, които имали здрави челюсти, започнали да пробиват ципицата на грозито, а пчелите използвали от услугата на осите, започнали наготово да смучат сладкия сок на грозито. От това време и до днес все същата история се разиграва. Осите пробиват люспите на гроздито, а пчелите смучат сладкия гроздов сок. Който иска да знае де има хубаво сладко грозде, нека следи на кои лузи кацат най-много пчели. При този спор, осите и пчелите и до днес се ползват от гроздето. Питам, ако пчелите и осите разрешиха спора практически, като пробиха люспата на гроздето и смукаха сока му, може ли човек да бъде неразумен и по-неразумен от тях, да не разреши правилно въпроса за създаването на света? Пчелите и осите не си отговориха на въпроса за кого е създадена лозата, но използваха. Също така и хората не трябва да разискват върху въпроса за кого е създаден светът, но нека използват благата, които са вложени в този свят, за своето растение и развиване. Той променява времената и порите. Първото положение на стиха – сваля царе, поставя царе. Второто положение на стиха – дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Третото положение на стиха. Мъдростта е сила, която всеки може да придобие не изведнъж, но постепенно с течение на времето. Който иска да измени своя живот, да го осмисли, той непременно трябва да бъде мъдър. Тъй, щото който иска да вложи в живота си съдържание и смисъл, той трябва да има знания. А знанията се дават само на разумните. Мнозина отхвърлят това твърдение и казват, че мъдростта и знанието не е за тях. Не. Всеки трябва да се стреми да придобие знание и мъдрост. Те са качества присъщи на човека. Всеки човек може да бъде разумен. Всеки човек може да има знания. Мъчнотиите в живота се разрешават именно чрез знание и мъдрост. И учените хора разрешават трудните задачи в науката пак чрез знание и мъдрост. Много научни въпроси в физиката, в химията, в обществения живот се разрешават чрез знание и мъдрост, и така разрешени те улесняват живота на хората, намаляват техния непосилен труд. Съвременните хора се трудят не по силите си, тързаят се морално, физически, докато един ден изнемогнат и обезсмислят живота си. Какво трябва да направят, за да се освободят от тези тързания? Те трябва да възприемат положителната наука и философия, да създадат в себе си прави убеждения, на които никога да не изменят. И тогава, като прости или учени, като богати или бедни, да се създадат такова верою, което пред нищо да не отстъпва. Който има такова верою, той ще разчита на него във всички трудни моменти на своя живот. Вашето верою трябва да има силата на онзи пътник, когато разбойниците хванали в гората и завързали, но скоро били принудени сами да го развържат. Със свързани ръце макар, той се приближил при главатаря на разбойниците и казал: «Бог, на когото служа, ви заповядва да ме развържете. Аз отивам по негова работа и трябва непременно да я свърша. Аз мога сам да се развържа, но искам, както вие ме завързахте, така и да ме развържете». Главатарят отказал да го освободи, но след няколко минути той паднал на земята и оплашен започнал да вика на другарите си: «Развършете този човек! С него шега не бива!» Имали ли сте тази опитност, след като ви турят в затвора, да кажете на надзирателя да ви пусне, защото ако не ви пусне, ще го прострат на земята и ще се принуди да ви освободи? Силна е Божията дума. Бог казва на надзирателя на затвора да ви освободи, и ако не ви освободи, ще опита резултата от неизпълнение волята Божия. Такава опитност имал апостол Петър, когато бил в затвора. Ангел Господен влязъл в затвора, бутнал оковите му и го освободил. Подобна опитност са имали и тримата момци – Сидрах, Месах и Адвенаго, които хвърлени в огнената пещ, по чуден начин били запазени от изгаряне. Ще кажете, че това е станало в онези времена, когато хората са били праведни, но в днешните времена това не може да стане. Чудно нещо! Ако след две и повече хиляди години от онези времена, когато се пее и проповядва толкова много за Бога, не може да стане подобно нещо, защо ви е тогава съвременната култура? Защо ви е тази вяра в Бога? Времената, в които днес живеете, трябва да бъдат по-богати с опитности. Вие трябва да бъдете силни, лесно да се справите с мъчнотиите си. Дойдат ли при вас гневът, страхът, съмнението, безверието, сиромашията, гладът? Вие трябва да им кажете: «Бог, на когото служа, каза да ме освободите». Щом кажете така, трябва да бъдете свободни. Ще запитате дали наистина тия неща могат да станат. Могат да станат, разбира се, но за това не се изискват празни думи, а вяра. Непоколебима, положителна и устойчива. Имате ли тази вяра? Вие ще бъдете щастливи. В миналата беседа говорих за царя Абу Бен Фура, за красивата му дъщеря Ена Софи и за нейния възлюблен Елми Бар. Царската дъщеря била щастлива, затова възлюбеният ти Елми Бар не се осмелявал да отиде при нея. Тя имала много поклонници и Елми Бар чакал всички да се изредят, да изкажат своето почитание и уважение към нея. Един ден тя заболяла и умряла. Баща и заедно с всички нейни поклонници плакал, страдал, но най-после я погребали и се върнали по домовете си. Тогава нейният възлюбен Елми Бар отишъл на гроба и плакал няколко пъти. И извикал: «Ена Софи, жива ли си?» «Жива съм. Ако ме разровиш от гроба, ще изляза вън». Той взел лопатата и започнал бързо да копае. Скоро разкопал гроба и царската дъщеря, здрава и весела, излязла вън на светлина и свобода. Казвате, какъв смисъл се крие в този разказ? Ако вашият идеал е мъртъв и заровен дълбоко в земята, много от поклонниците му ще плачат за него, но няма да го съживят. И бащата на вашия идеал ще плаче за него, но и той няма да го съживи. Защо? Защото те всички плачат за неговата външна форма, за неговото тяло. Обаче, когато дойде възлюбеният на вашия идеал, който обича неговата душа, неговото съдържание, той ще отиде при гроба му и ще извика: «Ена Софи, жива ли си?» «Жива съм, вземи лопатата и ме освободи». Той ще вземе лопатата, ще разрови гроба на своя идеал, ще го хване за ръка и ще го изведе навън. След това отишли да съобщят на царя, че някой задигнал тялото на дъщеря му. Кой я задигна? Задигна я нейният възлюбен, който я взе да живее заедно с него, но не в бащиния й дом, а горе на планината. Тук тя се прости със стария живот и започна новия – животът на светлината, на знанието и на мъдростта. Всички хора ще умрат, ще влязат в гроба, но след това вече ще покажат силата на своята вяра, силата на Христовото учение. Силата на Христа се заключава именно в това, че три деня след като умре, той възкръсна. Как възкръсна Христос? писанието е казано, че ангели слезли от небето, вдигнали плочето от гроба и Христос възкръснал. Обаче според едно предание се казва, че Петър и Йоан отишли на гроба на Христа и извикали: «Учителю, тук ли си? Жив ли си, учителю?» Христос отговорил: «Ако вдигнете плочета от гроба ми, аз ще изляза вън». Те се помъчили да вдигнат плочета, но не могли. Затова дошъл ангел Господен от небето, вдигнал плочета и Христос възкръснал. Следователно, по същия начин Христос трябва да възкръсне във вас във вид на някаква нова идея. И вие трябва да бъдете като апостол Петра, да отидете при гроба на Христа и да кажете: «Учителю, тук ли си, жив ли си още?» Достатъчно е да чуете гласа на Христа, макар и да не сте в сила още да вдигнете камъка от гроба му. Много пъти ще чувате гласа на Бога да ви говори отвътре, но не ще можете да вдигнете камъка от вашия гроб. И тъй. Вие трябва да дойдете до това положение именно, да вдигнете камък от вашия гроб и да възкръснете. След всичко това, кой може да убеди възлюбения на царската дъщеря, че съществува смърт? Той ще каже: «Аз знае, че смърт не съществува и имам опитност за това». От тук всеки ще разбере, че великата задача на неговия живот е да придобие безсмъртие, да придобие вечния живот. Сега и вие като Петра питате Христа какво трябва да правите, т.е. какво ще стане с вас, ако Христос не възкръсне. Наистина, ако Христос не беше възкръснал, работата на учениците му беше свършена. Същото се отнася и до вас. Ако Христос не възкръсне, и вашата работа ще бъде свършена. Когато Петър чу думите на Христа: «Тук съм», той отиде при другите апостоли, съобщи им това, което чу и видя, и трябваше всички заедно да се молят. След това дойде и ангел Господен, който отвали плочето от гроба и Христос възкръсна. Тогава той се явяваше на учениците си и изчезваше. Те повярваха във възкресението, в безсмъртието на душите. Силата на човека седи в безсмъртието. При това положение човек и да умре, пак ще възкръсне. Сега като хора на новото, които работите за своето изправене, както и за това на света, трябва да знаете, че изправенето на света се заключава във вашата вътрешна сила. Иначе, вървили по пътя на старото, човек все още ще мисли, че времето за възкресението не е дошло. Не. Трите дни откак сте в гроба изтекли са вече. И вие трябва да похлопате на гроба и да запитате: «Господи, тук ли си? Жив ли си?» Щом чуете гласа му, че иска да вдигнете камъка от гроба, вие трябва да сте готови да сторите това. Докато камъкът седи на гроба ви, вие се намирате при тежки и при трудни условия на живота, при непостигнати идеали. Мислите ли, че като ожените дъщеря си ще постигнете своите идеали? Не. Ще я поставите на същите страдания, през каквито и вие сте минали. Мислите ли, че като свършите училище или като забогатеете, ще постигнете своите идеали? Не. Пък страдания ви очакват. Който жени дъщеря си, той трябва да й даде в наследство любовта си. Който свършва училище, той трябва да получи диплом на любовта, който да му отвори пътя на живота. Някой иска да пише нещо по известни въпроси. Преди да пише каквото и да е, той трябва да се запита: има ли диплом за любовта? Той ще каже, че не иска да свършва по любовта. Нека свърши по любовта и тогава да пише. Само така той ще разбере смисъла на живота. Какво правят хората днес? Като видят, че някой човек проповядва нещо, първо ще го питат към коя черква принадлежи. Това са залагалки за обикновените, а не за учените хора. Вземете пример от Данаила. Външно той не принадлежеше към никоя черкова, но когато трябваше да изтълкува съня на царя, обърна се към Бога и получи тълкование на съня. Царските мъдреци обаче не можаха да изтълкуват този сън. Значи Данаил можа да отвали камъка от гроба, заради което получи почести и хвала. Данаил не се подаде на тия почести и похвали, защото той искаше да покаже на света, че съществува един Бог, който дава на всички хора любов, мъдрост, знание, сила, живот и свобода. Този Господ трябва да се проповядва на хората, за да бъдат готови да изпълнят Неговата воля. Когато този Бог живее в душите на всички хора, те ще бъдат помежду си истински брати и сестри, готови на всякакви жертви едни за други. Днес някой срещне своя ближен и не го поздравява, а той се оплаква, че не го поздравил. Много малко иска този човек. Той трябва да иска нещо съществено. Ама той не ме обича. Не. Ти трябва да искаш нещо повече от любовта. Онзи, в когото Бог живее, трябва да е готов да изпълни волята Божия и да живее и за другите тъй, както и за себе си. Като отиде на гроба на своя ближен, той трябва да вдигне камъка оттам и да му каже: «Стани и повече не греши». На учения, който изгубил знанието си, той трябва да каже: «Стани и повече не греши». На момата, която изгубила красотата си, той също трябва да каже: «Не се смущавай. Ще придобиеш отново красотата си, но повече не греши». Съвременните хора падат, стават, грешат и очакват, като отидат в другия свят, тогава да се изправят. Не. Станете от гробовете си. Влезте в новия живот и повече не грешете. Нещо реално се изисква от хората. Те се намират вече в предградието на онзи свят. Онзи свят е съзнанието на хората. Днес хората седят един до друг и не се интересуват да проникнат в душите си, да видят красивото в себе си. Срещате малко момиченце, не обръщате внимание на него. Защо? Грозно било. Не, погледнете го внимателно да видите колко е красива душата му. Как познахте? Вижда се тази красота, но любов трябва да има в сърцето ви, за да я видите. Казвам в очите на християнството. Или в очите на новото учение, вие също така трябва да видите красивото, божественото, да го обикнете и да тръгнете в пътя без страх, без съмнение. Как да се простим със старото? Като станете като децата. Старото е дало вече каквото ви трябва, новото търсете сега. Бащата казва на сина си: «Синко, досега те носих на гърба си, но повече не мога. Иди сега в света, работи за себе си и за ближния си и нека Бог бъде с тебе». Днес и за млади, и за стари има работа. Всички трябва да придобият истинския живот, в който няма никаква лъжа. Младите се лъжат, че като се оженят, щастливи ще бъдат. Старите се лъжат, че като израснат децата им, ще ги гледат и щастливи ще бъдат. Учените се лъжат, че знанието ще ги направи щастливи. Богатите се лъжат, че богатството ще ги направи щастливи. Не се лъжете от тези работи. Ние сме за онова знание, което никой не може да отнеме. Ние сме за онова здраве, което нищо не е в сила да разклати. Ние сме за живота, за любовта, който никой не може да отнеме. Това е реалното, върху което живота трябва да се постави. Всичко това човек сам може да постигне. В това именно седи разрешението на великата задача в живота. Човешкото съзнание работи вече в тази посока. Когато любите, вие ще имате сила да възкръснете. Вие любите първо вашата душа, затова вашият ангел ще слезе отгоре, ще отвали камъка от гроба ви и вашата душа Христос ще възкръсне, ще ви се изяви. И на Петра се яви Христос. Той променява времената, сваля царе и поставя царе, дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Това значи Бог променя лошите условия на живота, премахва големите препятствия от пътя ви, в него се крие голямата наука. в него се заключава великото, божественото, което всички търсят. И религия, и наука, всичко е от Бога, но не по външна форма, а по съдържание и смисъл. Религия без любов не е религия. Следователно, религия в любовта е проява на Бога. От тук вадим следният извод. Религията, родена от Бога, представя любовта. Науката, родена от Бога, представя мъдростта. Религията и науката, т.е. любовта и мъдростта, трябва да се примирят във вас. Да работите и с двете едновременно, за да се освободите от вътрешното робство, в което сега се намирате. Тази е великата задача на човека. Той променява времената. Четвърта беседа от учителя, държана на 24 февруари 1929 г. София, Искрев.